Sprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 31 grudnia. Marcin Łukawski, dzień dobry. Jest ósma, serwis Anna Kowalik-Brancati. Rezygnacji z retoryki przedstawionej przez Władimira Putina oczekują od Rosji polskie władze. Mówił o tym w Trójce wiceszef dyplomacji Piotr Wawrzyk. Łódzki sąd apelacyjny uchylił wyrok w sprawie drukarza, który odmówił druku banerów LGBT. W lutym rozpoczną się prace nad zabezpieczeniem katedry Notre Dame. Mogą potrwać nawet pół roku. Polskie władze oczekują rezygnacji Rosji z retoryki przedstawionej przez Władimira Putina. Mówił o tym w Trójce wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Prezydent Rosji oskarżył Polskę m.in. o przyczynienie się do wybuchu II wojny światowej. Tego typu retoryka była stosowana przez radzieckie władze już po wojnie, przypomina wiceszef dyplomacji. Przede wszystkim rezygnacji z tej raczej radzieckiej retoryki, raczej tej retoryki, która była używana w latach 50. w Związku Radzieckim, bo to, o czym mówił Władimir Putin, to jest retoryka, która była stosowana przez władze radzieckie bezpośrednio po II wojnie światowej. Słowa prezydenta Rosji skrytykował premier Mateusz Morawiecki. W oświadczeniu napisał, że prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski. Zawsze robił to w pełni świadomie. Zareagowali także urzędujący w Warszawie ambasadorowie Izraela, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Na oświadczenie premiera odpowiedziała ambasada Rosji w Warszawie, która twierdzi, że w treści dokumentu nie ma niczego nowego. Oświadczenie premiera Morawieckiego szeroko komentują światowe media, m.in. w Stanach Zjednoczonych. O wystąpieniu premiera Mateusza Morawieckiego wspomina większość największych mediów w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedź polskiego premiera na słowa rosyjskiego prezydenta, który po raz kolejny obwinia Polskę o wybuch II wojny światowej, komentują w elektronicznych wydaniach m.in. The New York Times, The Washington Post czy telewizje NBC i ABC News. Agencja Associated Press donosi, że szef polskiego rządu mówi wprost o pisaniu przez Władimira Putina historii na nowo. Amerykańskie media zwracają też uwagę na reakcję ambasadora Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Georgette Mosbacher skierowała do Władimira Putina wpis na Twitterze, podkreślając m.in., że to Polska była ofiarą II wojny światowej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Sąd apelacyjny w Łodzi wznowił, a następnie umorzył postępowanie i uchylił wyroki skazujące w sprawie drukarza Adama J., który w 2016 roku odmówił organizacji LGBT druku banerów, powołując się na swoje przekonania. O wznowienie postępowania wnosiła łódzka prokuratura. Powołała się na decyzję Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że artykuł zakazujący odmowy wykonania usługi bez uzasadnionej przyczyny jest częściowo niezgodny z konstytucją i w związku z tym nie można na jego podstawie wydawać wyroków. Wyrok wydany przez łódzki sąd nie jest prawomocny. W serwisie o jeszcze jednym wyroku, który wydał Sąd Okręgowy w Zamościu, skazał na kary 5 i 4 lat więzienia sprawców śmiertelnego pobicia 38-latka, który jadąc autem ochlapał błotem jednego z nich. Tak wyrok uzasadniał sędzia Paweł Tobala. Powszechnie wiadomo, że nawet jedno mocne uderzenie, w szczególności w tak newralgiczną część jak głowa, może spowodować poważne obrażenia, w tym śmierć ofiary, a co dopiero dwa lub więcej takich uderzeń. Zatem nie budzi wątpliwości fakt, że oskarżeni obejmowali swoją świadomością nastąpienie najdalej idącego skutku. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powiedział, że wyrok ten jest sprzeczny z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i polecił swojemu zastępcy analizę tej sprawy. Do kwietnia, a niewykluczone, że nawet do czerwca przyszłego roku potrwają prace nad zabezpieczeniem katedry Notre Dame. W kwietniu tego roku pożar w poważnym stopniu uszkodził konstrukcję paryskiej świątyni. Po raz pierwszy od 216 lat w czasie świąt Bożego Narodzenia w katedrze Notre Dame panowała cisza. Jeden z wiernych przed katedrą Notre Dame nie kryje optymizmu. Cieszy to, że prace się posuwają. Czekamy na powtórne otwarcie kościoła. Arcybiskup Paryża Michel Opetit. To wspaniały klejnot. Wszyscy jesteśmy dotknięci tym, co się stało. Ludzie z całego świata ślą mi listy. Piszą. Bardzo ich to dotknęło. I to nie tylko katolicy. Eksperci oceniają, że prace nad usunięciem zagrażających konstrukcji metalowych rusztowań potrwają do kwietnia lub do czerwca. Chodzi o demontaż 250 ton metalowych struktur. Roboty rozpoczną się w lutym. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O szachach rozumiem za chwilę, ale o sporcie generalnie. Generalnie o sporcie i dobra wiadomość dla kibiców Jagiellonii Białystok. Od tego zacznijmy, bo niemal równo z końcem 2019 roku ekipa z Podlasia zakontraktowała nowego trenera. Został nim Iwajło Petew. W przeszłości selekcjoner reprezentacji Bułgarii, rodzimego Ludogorca Razgrad, chorwackiego Dynama Zagrzeb czy cypryjskiej Omoni Nikozja. Umowa będzie obowiązywać do końca czerwca 2021 roku. Teraz skoki narciarskie i dwie ważne informacje. Po pierwsze, swój udział w turnieju czterech skoczni zakończył Richard Freitag, a po drugie, po noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen najprawdopodobniej wycofa się Daniel André Tande. Zarówno decyzja Niemca, jak i Norwega jest związana ze słabym występem w pierwszej odsłonie zmagań w Oberstdorfie. Dziś w GAPA oficjalny trening i kwalifikacje. No i teraz szachy. Wczoraj zakończyły się Mistrzostwa Świata w szybkiej i błyskawicznej odmianie królewskiej gry. No i z tego, co słyszałem, było spore zamieszanie, czym to się w ogóle różni. Ciekawość, nazwałbym to ciekawością. Tak, więc różnica. W błyskawicznych na początku na zegarze każdy zawodnik ma 3 minuty na wszystkie ruchy i za każdy ruch dostaje 2 sekundy. Dodatkowo. Tak, więc trzeba rozpędzić myśli jak w wielkim zderzaczu hadronów i to jest naprawdę widowiskowa odpowiedź na te stare dowcipy o refleksie szachisty, w którym mowa o ślimaczej powolności. Natomiast w szachach szybkich mamy 10 minut na wszystkie ruchy plus 5 do każdego ruchu. No i to są najczęstsze zasady, które określa organizator. W każdym razie najlepszy i tu jest Magnus Carlsen. Żyjemy w erze wybitnego Norwega. I na koniec podsumowanie mijającego roku. Jednym z bohaterem był niewątpliwie Paweł Fajdek. Niektórzy już mu wieszczyli zakończenie kariery, ale nasz kulomiot wrócił na szczyt. W październiku został mistrzem świata, a wczoraj nasz reprezentant odebrał wielką honorową nagrodę sportową Polskiego Komitetu Olimpijskiego imienia Piotra Nurowskiego. Dodatkowy jakiś tam pewnie impuls, uśmiech i motywacja do pracy, bo jednak no, sezon olimpijski jest najważniejszy i fajnie, że zaczynamy od już w styczniu od odbierania nagród i oby tak samo było w lipcu i sierpniu. Będziemy trzymać kciuki i na koniec Liga NBA. Minionej nocy rozegrano 6 meczów. W najciekawszym Minnesota Timberwolves wygrali po dogrywce z Brooklyn Nets 122 do 115. Teraz mają Państwo do wyboru dwie prognozy pogody, albo szybką, albo błyskawiczną. To możesz zdecydować. Szybka. Bardzo proszę. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu kraju. Przelotne opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Śnieg pojawi się pod koniec dnia w obszarach podgórskich i górach. Temperatura od 1 stopnia w Zakopanem, 3 w Przemyślu, Rzeszowie, Lublinie, 4 w Krakowie, Katowicach, Jeleniej Górze, Łodzi, Kielcach, Suwałkach i Białymstoku, 5 w Olsztynie, Gorzowie, Poznaniu, Warszawie, Opolu, 6 w Bydgoszcz, Toruń, Zielona Góra, Wrocław, 7 Koszalin, Gdańsk. Dziękuję. To była wersja szybka, a pani Marta składała życzenia swojemu mężowi, aby jego żona nie gubiła różnych rzeczy. Witam, a propos rzeczy pozostawionych przez żonę, chciałbym przekazać, że moje nic nie przebije. Po godzinnym poszukiwaniu klucza od garażu znalazł się w lodówce. Szczęśliwego nowego roku, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Gdyby to tak dobrze przeanalizować, szybko bądź błyskawicznie, to to ma sens. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz, teraz, teraz! Teraz już wiem, gdzie się kupuje. Teraz już wiem, gdzie niskie ceny mam. Teraz już wiem, że w Media Expert. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Smartfony taniej, na przykład Huawei Y5 za 290, Samsung Galaxy J4 Plus za 590, iPhone 7 teraz taniej o 500 zł. Media Expert! Fajna impreza i cały czas się rozkręca. A pewnie, baw się, nie żałuj sobie zabawy. Należy ci się, raz się żyje. Nie będę ci przeszkadzał, poczekam na ciebie w domu. No, do zobaczenia rano, to ja, twój Gac. Nie daj się Gacowi. Sięgnij po Litorsal Alco Detox. Suplement diety, który wspomaga organizm po spożyciu alkoholu. Musujący Litorsal Alco Detox nawadnia, gasi pragnienie, a dzięki zawartości choliny wspiera wątrobę. Litorsal Alco Detox. Musujący pogromca kaca. Zdrowit. Ludzie to lubią, jak im się coś gwarantuje. No więc my kule Gwarantujemy 2 miliony. No, no tak właśnie, okrągłe. Nie czekaj na kumulację. Wygraj 2 miliony w puli gwarantowanej. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. To co, wysiadamy? Nie no, podjedź, co będziemy chodzić. Dzień dobry, co dla Państwa? Co to zawsze? Podwójny cheeseburger, hamburger z bekonem, 3 razy frytki, lody waniliowe i napoje gazowane. To ja powtórzę. Otyłość, cukrzyca, 3 nadciśnienia, rak jelita grubego i brak kondycji. Brak ruchu i zła dieta powodują otyłość, która jest przyczyną wielu groźnych chorób, w tym nowotworowych. Czy potwierdza Pan zamówienie? Masz wybór, nie serwuj sobie choroby. Kampania informacyjna Planuje Długie Życie. Jak to robisz, że twój dostawczak jest w tak dobrym stanie? Mało jeżdżę. Żartowałem. A tak na poważnie, to od dawna robię przeglądy w serwisie Mercedesa, bo wiem, że wszystko będzie chodzić jak w zegarku. Twój dostawczy Mercedes jest po okresie gwarancji? Sprawdź wyjątkową ofertę przeglądów w autoryzowanych serwisach. Zapewniamy wysoką jakość obsługi, oryginalne części oraz korzystne ceny przeglądów dla starszych samochodów. Kup kilka przeglądów w pakiecie, a otrzymasz dodatkowy rabat. Zapraszamy do serwisów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. It is too late now. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. And then day by day I keep running away. I know you cannot help it, nobody's able to make it. Now baby prays for me, so they no longer see that I am hiding in here. It's dark and it's a perfect place to hide it. Nobody sees me here. It's dark. Like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. It's dark. We can play the game, but it'll be all the same. And I will testify, testify. What do you ever really like? You never wanna stop. You never lose your life. And your fake name sounds so fucking wicked. Spend your life the way you spend it. You never wanted to offend me. You've got all that you pray for, but you forgot that I prayed for love. It doesn't mean that it's mine. It doesn't mean that it's yours. Still I'm hiding in here. It's dark, and I am doing okay about it. It's dark, nobody sees me. It's dark, like a shadow I'm moving, like a shadow I go. And I am losing control. My baby, I love you more. Ooh, my baby, I love you more. Ooh, my baby, sometimes I like to lose control. Satisfaction never comes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. And when I like to stay alone, Something in your mind explodes. I wanna be, I wanna see, I wanna feel, but it's dark in here. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry państwu. Panie premierze, jest reakcja ambasady rosyjskiej w Warszawie na oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego w odpowiedzi prezydentowi Władimirowi Putinowi, który przedstawił własną wersję historii II wojny światowej. I otóż czytamy, że Rosja nigdy nie pogodzi się z obrażeniem pamięci jej przodków i próbami narzucenia jej kłamliwej wersji historii, głosi to oświadczenie. Powtórzone są w nim tezy z ostatnich wypowiedzi Putina i innych polityków rosyjskich, między innymi o współpracy Polski z Niemcami i o polskim antysemityzmie. Czy to oświadczenie ambasady należałoby uznać za eskalację napięcia? Czy ja myślę, że Rosjanom właśnie na tym zależy. Chcą eskalować napięcie, chcą eskalować tą absurdalną dyskusję, no bo ona jest absurdalna, bo fakty są powszechnie znane i ja myślę, że nie budzą żadnych kontrowersji, a te fakty są takie, że to sojusz Stalina z Hitlerem był preludium do rozpoczęcia II wojny światowej i że to te dwa totalitarne państwa, Rosja Stalina pod nazwą wtedy Związek Radziecki była, i Niemcy hitlerowskie, to były te kraje, które tą wojnę rozpętały. Rozpętały również ogromną falę terroru w stosunku do innych narodów, w tym przede wszystkim w pierwszej fazie tej wojny do Polaków. To są fakty, które my wszyscy znamy i widać również po reakcjach polityków i przedstawicieli dyplomacji innych krajów, że to są fakty znane ogółowi opinii publicznej na świecie, bo chociażby oświadczenie pani ambasador Mosbacher, czy ambasadora Niemiec w Polsce, ambasadora Izraela, są tutaj absolutnie jednoznaczne. Ambasadora Niemiec w Stanach Zjednoczonych. To są absolutnie jednoznaczne reakcje. Pokazują, że ten głos ze strony Rosji płynący nie jest głosem, który znajduje jakiekolwiek zrozumienie gdziekolwiek na świecie. No tak, ale była polska odpowiedź i teraz sprawa jest kontynuowana po stronie rosyjskiej. Czy to jest ten moment, że powinien jednak wypowiedzieć się prezydent? Pani, ja myślę, że są takie sytuacje, kiedy podnoszenie jakby rangi odpowiedzi w stosunku do bredni, które płyną dzisiaj z Moskwy, no tylko powodują, że te brednie zyskują większy rozgłos i większe znaczenie. Ja myślę, że mamy oświadczenie, jednoznaczne oświadczenie pana premiera Morawieckiego w tej sprawie, w imieniu Polski. Oświadczenie, które jest wspólnym oświadczeniem, bo było ono, jak wiemy, skonsultowane również i uzyskało akceptację pana prezydenta. I naprawdę nie widzę powodu, żeby dzisiaj każde kolejne głupie oświadczenie ze strony rosyjskiej, no bo tak to trzeba określić, wywołanie w ogóle tej absurdalnej dyskusji, żeby potrzebne były kolejne głosy osób o coraz wyższej randze ze strony Polski. Ale może taki głos się pojawi? Czyli pan teraz troszkę podważa, gdyby się pojawił? Nie, znaczy ja myślę, że ja przedstawiam w tej chwili swój punkt widzenia. Naprawdę Rosja... Przepraszam, bo z MSZ-u płynął taki komunikat, że na razie, kiedy nie ma eskalacji, to nie ma powodu, by prezydent się wypowiadał, ale być może... Pan prezydent sam podejmie na pewno decyzję w tej sprawie, natomiast Rosjanom chodzi o to, żeby ta dyskusja była rzeczywiście kontynuowana, bo da im to, tak powiem, okazję do tego, żeby formułować kolejne zupełnie ahistoryczne wnioski. Jestem absolutnie przekonany, że to jest taka przygrywka do obchodów, które przed nami 75. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz, że to ma być... No i ma być wielka konferencja w Jerozolimie na temat Holokaustu. Tak jest. I myślę, że chodzi o to, żeby rzeczywiście poprzedzić te wydarzenia, poprzedzić taką eskalacją rosyjskiej narracji co do tego, jak II wojna światowa wygląda. A my wiemy, Rosjanie od lat o tym mówią, przecież przy bardzo wielu okazjach podkreślają, że to oni są tymi, którzy są głównymi bohaterami II wojny światowej, tymi, którzy dzięki którym zostały pokonane hitlerowskie Niemcy, a zapominają rzeczywiście o swoim wkładzie w sojusz z Hitlerem i w rozpętanie tej wojny. No, tutaj trzeba być po prostu w tym przypadku trzeba widzieć całokształt tych wydarzeń od początku do końca, a nie tylko tak, jak chcieliby Rosjanie, ten ostatni moment, kiedy Związek Sowiecki był elementem wielkiej koalicji antyhitlerowskiej. Czy potrzebne jest wspólne stanowisko polskich władz i opozycji, jakieś spotkanie w rodzaju tego, które odbyło się po rosyjskiej aneksji Krymu, może zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego? Nie, znaczy, no ja bym nie przesadzał, naprawdę no nie są to wydarzenia, które grożą bezpieczeństwu Polski. Oczywiście te wypowiedzi ze strony prezydenta Putina, czy w tej chwili rosyjskiej dyplomacji, one uderzają w można powiedzieć pewien prestiż Polski. Taki mają cel zresztą, żeby uderzać w naszą pozycję międzynarodową. Również ja to widzę w kontekście naszych relacji sojuszniczych ze Stanami Zjednoczonymi w rosnącej pozycji Polski. No Rosjanom się to nie podoba, no nie może się to podobać i stąd rzeczywiście taki atak. Trochę oceniłbym go również jako atak histeryczny trochę, bo rzeczywiście no, Rosjanie nie mogą liczyć, że to odniesie jakikolwiek skutek tak powiem, oczekiwany przez nich skutek. Natomiast no, nie są to wydarzenia, które grożą wprost bezpieczeństwu Polski, więc też nie rozpętujmy, no tak, ale nie rozpętujmy histerii wokół tych wydarzeń. Natomiast porozmawiać, pokazać, że jesteśmy jednością natomiast, wobec takich pani radca, ale to nie chyba nie trzeba, ale to chyba nie trzeba rozmawiać. Znaczy, mnie się wydaje, że sprawa jest tak oczywista, że nie trzeba tutaj uzgadniać na jakichś forach i na jakichś gremiach specjalnych wspólnych stanowisk pomiędzy rządzącymi a opozycją. Opozycja chyba w polityce opozycyjni nie są dziećmi i powinni no wiedzieć, jak się powinni w tej sprawie zachować. No więc właśnie. Że no więc nie właśnie. Wypowiada się, no więc że właśnie. Jest na nartach. Pani redaktor, szanowni państwo, opozycja nawet w takiej sytuacji, która powinna nas wszystkich jednoczyć i powinna u nas wszystkich jednakowe reakcje budzić sprzeciwu jednak wobec tych słów, które zostały wobec Polski wypowiedziane. Opozycja nawet w tej sytuacji nie potrafiła powstrzymać się od ataku na prezydenta, na premiera, na polskie władze, na polską dyplomację. Może nie chcąc było, nie ubrać... był atak, tylko przytyk bardziej. No nie, no ale no w tej sytuacji rzeczywiście zabrakło tej jedności. Ubolewam nad tym rzeczywiście. Przyszła refleksja po pewnym czasie, przynajmniej wśród niektórych polityków opozycji, którzy zaczęli mówić jednak o tym, że powinniśmy tutaj mówić jednym głosem. Natomiast no, ta pierwsza reakcja była taka no, przewidywalna, można powiedzieć. Jak jest jakiś atak na Polskę, no to zamiast bronić naszego kraju, opozycja woli zaatakować polski rząd i polskie władze szerzej to ujmując. To nie jest taka propaństwowa postawa. Lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do Polaków o wysyłanie do placówek dyplomatycznych Rosji listów sprzeciwu wobec słów prezydenta Władimira Putina. Dobry pomysł? Ja myślę, że każdy może reagować rzeczywiście tak, jak chce. My skupiamy się na tym jako władze, jako rząd, skupiamy się na tych reakcjach dyplomatycznych, które, jak mówię, odnoszą bardzo dobry skutek, bo mamy cały szereg wypowiedzi przedstawicieli innych państw, które jednoznacznie tutaj wspierają polską narrację, wspierają prawdę historyczną i sprzeciwiają się w wypaczaniu tej prawdy przez władze rosyjskie. Żadnych innych aktów solidarności się pan nie spodziewa? Nie oczekujemy ze strony innych przedstawicieli innych ale państw? Ale to są bardzo mocne głosy, jednoznaczne i nie wiem, jakie jeszcze mogłyby być w tej sytuacji inne reakcje. Być przywódców europejskich, a nie tylko ambasad. No, ale no, pani redaktor, mieliśmy bardzo wiele rzeczywiście rozumiem, w ostatnim czasie. Rozumiem, że państwo tego nie oczekują. No, tylko o to pytałam. Sprawa jest jednoznaczna i przedstawiciele państw, w innych państw, jak mówię, Niemiec, Izraela, kluczowych państw tutaj w tym przypadku zabrali głos i ten głos jest jednoznacznie po polskiej stronie. Panie premierze, Stanów Zjednoczonych również. Prezes Urzędu Regulacji Energetycznej zatwierdził taryfy na sprzedaż energii dwóm kolejnym tak zwanym sprzedawcom z urzędu, czyli Enei i Enerdze Obrót. I tak ceny energii dla gospodarstw domowych wzrosną średnio o 9 zł. Czyli nie ma pan daru przekonywania? Dlaczego? Bo pan mówił w połowie listopada. Spróbuję przekonać prezesów spółek, by nie obciążali obywateli obiektywnym wzrostem cen prądu. Znaczy, no, panie doktor, lubię rozmawiać, no, tak, lubię tak, przekonywać, nie straszyć, mówił pan w Polsat News. Oczywiście, to może że trzeba było postraszyć. No tak, no ale nie, no to straszyć, no to nie jest dobra metoda, żeby kogokolwiek straszyć. Natomiast no to są pewne ustalenia pomiędzy firmami energetycznymi i Urzędem Regulacji Energetyki, który też powiedzmy jest organem niezależnym, ale niezależnie od tego, znaczy trzeba powiedzieć tak, no ten skala tego wzrostu cen energii została bardzo drastycznie ograniczona, bo jak sobie przypomnimy zapowiedzi, którzy Polacy byli straszeni tymi zapowiedziami o wzroście o poziom mniej więcej 40% czy więcej cen energii, to widzimy, że te czarne wizje się nie sprawdziły i to też jest efektem rzeczywiście czyli tych rozmów, mówić. Tego przekonywania, to o czym mówiłem i to, co pani w tej chwili przypomniała, bardzo ograniczyliśmy skalę tego wzrostu. Średnio rzeczywiście to jest około 9 zł do rachunku miesięcznie, ale tak jak zapowiedziałem, niezależnie od tego, że ta skala jest, no nie jest zbyt wielka, szczególnie w porównaniu z tym, co dzieje się wokół nas, no z skalą podwyżek w innych krajach europejskich, które rzeczywiście są bardzo drastyczne, kilkudziesięciokrotne, czy podwójnie, nawet podwojenie cen energii. U nas to nie miało miejsca, ale niezależnie od tego, my pracujemy w tej chwili w Ministerstwie Aktywów Państwowych nad projektem ustawy, który wprowadzi system rekompensat. Również za ten niewielki wzrost, ale będzie to zrekompensowane obywatelom, gospodarstwom domowym, tak? Rodzinom polskim, tak? Ten wzrost może być zrekompensowany? Rekompensata finansowa za wyrównująca ten wzrost cen do poziomu tego, który jest poziomem tegorocznym. Tak jak zapowiedziałem i tak jak zapowiedział rząd i pan premier Morawiecki. Czyli jest decyzja co do tego, to nie jest tylko prasa koncepcyjna, Nie. Jest decyzja, że taki system rekompensat będzie wprowadzony. Teraz projekt ustawy dla rodzin, dla gospodarstw domowych, indywidualnych odbiorców. Tak jak od początku zapowiadaliśmy, w polskie rodziny, indywidualni odbiorcy w energii nie poniosą w kosztu wzrostu cen energii, który jest wzrostem obiektywnym, no nie wynikającym oczywiście z działań rządu. Po prostu energia drożeje również ze względu na politykę klimatyczną i konieczność ponoszenia wysokich opłat za emisję. Panie premierze, jak to w końcu będzie z Energą i Orlenem? Dojdzie do tej fuzji, czy nie dojdzie? No ale to ja nie potrafię tego w tej chwili powiedzieć, bo... Mówił pan o analizach. No tak. To nie jest tak, że my jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni tak ważne decyzje podejmować. Rozumiem, a co z tej analizy do tej pory wynika? W tej chwili na razie jesteśmy na etapie wyboru firm, które dokonają wyceny energii, no bo mamy konkretną ofertę ze strony Orlenu, zakupu akcji energii po bardzo konkretnej cenie. My w tej chwili musimy oszacować, czy ta oferta jest ofertą dla Skarbu Państwa do przyjęcia, czy jest korzystną dla Skarbu Państwa, czy nie, bo Ministerstwo Aktywów Państwowych no, musi dbać o interes Skarbu Państwa w tym przypadku. Dopiero jak będziemy mieli te wyceny, a jak mówię, jesteśmy w tej chwili na etapie wyboru firm, które tych ocen dokonają, to wtedy będziemy mogli mówić o tym, jakie jest stanowisko w tej sprawie właściciela, no, czyli Skarbu Państwa. To na koniec opuszczamy jeszcze raz ministerstwo i wracamy do czystej polityki. Marszałek Senatu wybiera się do Brukseli na spotkanie z komisarz Werą Jurową, by porozmawiać o ustawach sądowych, a później ma odbyć się debata w tej sprawie z udziałem gości zagranicznych tu w Polsce. Jak pan to odbiera? Potrzebna jest taka debata? Odbieram to źle, ponieważ spodziewam się, z jakim przesłaniem pan marszałek Grodzki udaje się do Brukseli. Będzie to niestety, obawiam się, kontynuacja tej polityki, którą opozycja prowadziła przez poprzednie 4 lata, czyli politykę donoszenia na Polskę do instytucji europejskich, malowania takiego nieprawdziwego, czarnego. Nie spodziewam się, żeby jakiego rozwiązania tutaj szukać. No, Polska jako suwerenny kraj kształtuje swój system sądowniczy, ma do tego prawo i tutaj nie potrzeba żadnych szukania rozwiązań. A okrągły stół tu w Polsce w sprawie ustaw sądowych. Wicepremier Gowin powiedział, że gotów jest wziąć udział w takim spotkaniu. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby taki okrągły stół był planowany. Zresztą naprawdę nie widzę... Na przykład pod patronatem wicemarszałka Zgorzelskiego ma być takie spotkanie. No to rozumiem, że to będzie okrągły stół opozycji, tak? W tej sprawie. Dlaczego? Nie, zapraszam. Pani redaktor, jesteśmy wkrótce po wyborach parlamentarnych. Mamy ukształtowaną w wyniku tych wyborów większość parlamentarną. Demokracja parlamentarna polega na tym, że większość parlamentarna przyjmuje rozwiązania prawne w różnych dziedzinach. My w tej kampanii wyborczej przed tymi ostatnimi wyborami mówiliśmy, że chcemy dokończyć reformę sądownictwa. Chcemy spowodować, że sądy w Polsce będą działały przede wszystkim w interesie uczciwych obywateli, będą działały sprawnie. I chcemy rzeczywiście tego dokonać i mamy mandat społeczny do tego, żeby dokonywać tego w parlamencie. Ja nie widzę takiej potrzeby, szczerze mówiąc, osobiście. Rozmawiać możemy. No ważne, żeby ta dyskusja była merytoryczna. Ale my dotychczas, już nie możemy rozmawiać. Dotychczas ta dyskusja w parlamencie, w Komisji Sprawiedliwości, w parlamencie merytoryczna ze strony opozycji nie była, więc źle to wróży również okrągłemu stołowi. I wszystkim Polakom wielu aktywów państwowych i nie tylko. A ja życzę pani redaktor i wszystkim państwu, którzy nas słuchają, wszystkiego dobrego w nowym roku i dobrej zabawy dzisiaj, Sylwestra. Dziękuję w imieniu słuchaczy. Bardzo. Wicepremier Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Do usłyszenia. So you raise another glass, looking for a different space. I was leaning on the grass, dreaming of a sunnier day. Never came. Could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. Your daddy was a drinker. Just kept drinking till the jokes he was thinking that's true. Your mama was a thinker. Just wasn't thinking on the day that you looked at him and said, I do. Cause I will always try to get my life together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high, the way that we showed ya, way that we told ya. Just kept smoking till the jokes seemed to tell got very blue. My mama was a joker. Yes, she was a hippie, and I guess she was tripping on her high loving you. Cause I will always try to get my night together. I guess we always knew that it would be stormy weather. This is how we want you to get high, the way that we showed ya, way that we told ya was decent. This is how we want you to get high. This is how we want you to get by on your sorry lies. Take another. In my life, or raise a hand to my wife. I saw the children as a thing to blame. I'm here to drop the pill and a drink. I know how low you can sink. My heart is better than I'm that. I'm to fight in my life, or raise a hand to my wife. I saw the children as a thing to blame. I'm here to drop the pill and a drink. I know how low you can sink. George Michael, całkiem nowe nagranie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 8:30 już minęła. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna. Rok 2020 będzie 29. rokiem z rzędu, kiedy polski PKB wzrośnie, przypomniał na Twitterze profesor Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego. Z globalnych gospodarek podobnym wynikiem może się pochwalić Australia, której gospodarka także rośnie nieprzerwanie od 28 lat. Zagrożeniem dla dwójki liderów są jednak Chiny, które mogą wyjść na prowadzenie za 3-4 lata, ocenia profesor. A mijający rok na rynku pracy to okres rekordowo niskiego bezrobocia i wzrostu płac, podsumowuje wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Zapotrzebowanie na pracowników zgłaszane przez pracodawców jest rekordowo wysokie, a każda osoba gotowa podjąć zatrudnienie albo chcąca doskonalić swoje umiejętności zawodowe może skorzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Ponad 200 milionów złotych, które zostało przeznaczone dla pracodawców na szkolenia i przekwalifikowania pracowników. Ten instrument funkcjonuje, w przyszłym roku on będzie kontynuowany. Minister podkreśla, że resort opracowuje też zmiany regulujące pobyt obcokrajowców w naszym kraju, a chodzi o proceduralne ułatwienia dla pracowników z krajów trzecich, takich jak Ukraina, Białoruś, Gruzja czy Armenia. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 2019 był rokiem wielu nowych zadań. Prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska podkreśla, że sukcesem okazało się wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich. tego samego dnia, od tej porze, kiedy wystawia lekarz zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, informacje o tym my mamy w systemie, ma też pracodawca. Wiele krajów europejskich nam, tak mówiąc, wprost zazdrości, że mamy tak nowoczesny system. Tylko w formie elektronicznej orzeka już 99,9% lekarzy. Urząd Ochrony Danych Osobowych przeprowadzi kontrolę w sprawie kradzieży danych osobowych niektórych klientów sieci Virgin Mobile. Kilka dni temu operator poinformował, że padł ofiarą ataku hakerskiego. Ostrzega też przed próbami wyłudzenia kolejnych danych. A kolejne spotkanie z ekonomią w Trójce za niecałą godzinę. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, zwłaszcza początkowo na południu kraju. Przelotny opad deszczu ze śniegiem i deszczu. Śnieg pojawi się pod koniec dnia w obszarach podgórskich i w górach, a temperatura maksymalna od 1 stopnia to na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich to 6 na przeważającym obszarze, 7 miejscami może być nad samym morzem. No i za oknem przy Myśliwieckiej pada sobie deszcz i to taki deszcz, który zawiera śladowe ilości śniegu. Trójka. Program trzeci. 71335, SMS-owo, tak można się z nami skontaktować. Wątek gubienia różnych rzeczy przez żony się pojawił. No i pan Bogdan dodaje, że moja żona prezent gwiazdkowy, telefon dość dobry, zgubiła 4 razy. I 4 razy się odnajdował, dywał, dawał. 5. raz zgubiła go skutecznie. Aha, bo jeszcze nie wspominałem. Ta piosenka dnia się tak zaczyna. Nie YouTube, ale coś w okolicy. Coldplay. Wczoraj delikatnie wspominałem, że jest to nagranie w zestawie do głosowania na listę przebojów. Coldplay to nasza piosenka dnia. Pani Agnieszka napisała, no taki Coldplay to ja lubię. No my też, choć też troszkę lubimy taki Coldplay na przyspieszonych. Za 29. Organek o poranku bardzo często się pojawiał w tym roku, za 16 minut 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. A zaczniemy od szybkiego skoku do Wrocławia, bo myślami już jesteśmy w nowym roku, w 2020. No i niech będzie, że w maju, dobrze? Może być? Tak, Może tak, być. Tak. Trzy majówka. Najbardziej w maju. Tak. To wrocławska impreza plenerowa, która już po raz kolejny zaplanowana jest na pierwsze 3 dni maja. Jak zwykle zacznie się na rynku próbą czego? Bicia. No, na szczęście to jest takie bicie tylko rekordu Guinnessa, gitarowego rekordu Guinnessa. A później grać, śpiewać i tańczyć będą m.in. oni, czyli zespół The Sisters of Mercy. Przypomnę, że niecały miesiąc wcześniej w Warszawie wystąpi zespół The Mission Wayne Haseya, który z The Sisters of Mercy odszedłby założyć The Mission właśnie. Oprócz sióstr także holenderska gwiazda metalu symfonicznego Epica oraz gitarzysta Davida Bowiego Jerry Leonard, który wykona przeboje zmarłego 4 lata temu artysty, a także Peter Hook, kiedyś basista Joy Division, potem muzyk New Order, który od wielu lat skłócony jest z resztą grupy i gra dawne piosenki pod swoim nazwiskiem. Wśród polskich wykonawców, bo o nich też warto wspomnieć, we Wrocławiu w długi majowy weekend, choć on zdaje się w tym przyszłym roku przypada piątek, sobota, niedziela, co nie cieszy niektórych, ale trudno, kalendarz wymusza. No to zostawmy sprawy polityczne na bok. Kult, Pijama Porno, Katarzyna Nosowska, Happy Set, Wonky One, Micro Music i Jelonek. To naprawdę zacny zestaw. Jedynymi w tym zestawie, którym licznik na scenie nie bije jeszcze od 18 lat, są Mrozu i Daria Zawiałow. Bilety na pojedyncze dni kosztują 75 zł, karnet na 3 dni 125. Tak, przepraszam, że się wtrącam, ale tu pani Edyta napisała, że w Sanoku -2 stopnie są w tej chwili i słońce skrzy się na resztkach śniegu. Pięknie jest. Pozdrawia pani Edyta resztę świata i życzę dobrego dnia. Słońce skrzy się. Skrzy się na resztkach śniegu. No dobrze, to teraz zostańmy w tempie, w podobnym tempie, prawda, że tak samo się można... I zrobimy taki teatrzek, dobrze? Ja powiem puk puk, a ty powiesz stój, kto idzie? Nie, powiesz kto tam. Dobrze. Dobrze. Puk, puk. Stój, kto idzie. To ja, John Porter. Przyszedłem do ciebie zagrać koncert. Podoba się? Stój, kto idzie. Taka koncepcja? No i to proszę pana, może pana zaskoczyć. To proszę uważnie posłuchać. Trasa koncertowa Johna Portera po mieszkaniach. Zacznie się 17 stycznia i potrwa do 26. Tak, 6. Po mieszkaniach. Po mieszkaniach. Taka trochę kolenda Johna Portera. Przystanki zaplanowano. Po kroczku. No i puk, puk. Stój, kto idzie. Kto tam? John Porter. 17 stycznia w Krotoszynie. Ale ja nie zamawiałam. No właśnie. Nie domykajcie drzwi również. Pruszczykowo, Kruszwica, Poznań, Wrocław, Gliwice, Cieszyn, ale też Zabłocie, Kraków i Świerże 26 stycznia. Tam pan John wparuje, żeby zaśpiewać i zagrać. Publiczność na każdym występie będzie ograniczona rozmiarem domowej sali koncertowej. Oscylować będzie wokół 30-35 osób. Takie domówki. Mhm. Choć w udziale można zgłosić wyłącznie chęć w udziale. I można ją zgłosić wyłącznie drogą mailową. Nie do nas, ale do samego Johna Portera lub organizatora trasy Agencji Koncertowej Borówka Music. Proszę pana, czego to ludzie nie wymyślą dzisiaj wyjeżdżając w trasę, ale bardzo mi się podoba to, że koncerty to już nie są takie zwykłe koncerty, bo albo grają jakąś swoją jedną płytę na przykład, albo mówią, że grają ostatni raz i potem za rok wracają, a teraz proszę pana jeszcze domówki. No pięknie to wszystko się toczy. Cracks when it's up, ain't got my music on, no. No, no, no. You're getting closer. You're not a stranger, you're dangerous. Najbardziej lubię. To taki kod, jak do sąsiada czasami się stuka, że żona wyszła, a w lodówce się chłodzi. Ojej, chcesz? Nie chcę o tym rozmawiać. To nie ma o czym rozmawiać, proszę pana. Przyszły rok to będzie naprawdę duży rok w Polsce. A w Sanoku minus 2 i słońce skrzy się na reskechnie. Aha, też mówię. To będzie naprawdę pokaźna porcja roka i bardzo się z tego powodu cieszymy. I to chyba nie są jeszcze ostatnie zapowiedzi koncertowe, rockowe na przyszły rok. Ale przypomnijmy, że Impact Festival to impreza, która od 2012 roku istnieje na mapie muzycznej. Wtedy odbyła się po raz pierwszy, a odbywa się w różnych miastach, albo czasami nie odbywała się wcale. W czerwcu tego roku w Krakowie wystąpili m.in. Alice in Chains i Tool. No właśnie, to było wielkie wydarzenie. W czerwcu roku przyszłego, dokładnie 2 czerwca, Impact Festival zagości znów w łódzkiej Atlas Arenie i gwiazdami będą m.in. panowie zespołu Korn, ale także Bring Me the Horizon, także Of Mice and Men, Skillet, Royal Republic, The Last International, a ceny dostępnych biletów zaczynają się od 225 zł. W zeszłym roku o tej porze festiwal był już wyprzedany, ale to chyba magia Tula. Magia Korna chyba tak nie działa. Ale to jest ładna muzyka na Sylwestra. Podoba mi się. Ładna magia. I pomyśl sobie, jakby taki zespół Korn do ciebie zapukał, że chciałby zagrać koncert. I zrobił tr tr tr tr tr tr tr. Albo puk puk po prostu. I właśnie tytuł nawet wyśpiewali tego utworu Korn. Prawie na zakończenie porannej audycji zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukacki. Bardzo dziękujemy za dziś. Dziękujemy za cały rok. Zapraszamy na przyszły. No i wszystkiego dobrego życzymy. Dobrej zabawy i proszę się jutro obudzić gdzieś na początku topu wszechczasów. Proszę pamiętać o tym, że jutro top wszechczasów przez cały dzień. Za 8 minut będzie 9. Muzycznie teraz to takie bezpośrednie przygotowanie startowe będzie. Abba. No more champagne and the fireworks are through. Here we are, me and you, feeling lost and feeling blue. It's the end of the party and the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say Happy New Year, Happy New Year. May we all have a vision now and then of a world where every neighbor is a friend. Happy New Year, Happy New Year. Arrives and I see how it thrives. To promocja. Podobno prawdziwy Nowojorczyk za wszelką cenę walczy o miejsce siedzące w metrze. Nie czeka na pasach na zielone światło, a po Manhattanie chodzi głównie pieszo. W Nowym Jorku w nowym roku zagości radiowa Trójka. Trójka. Jesteśmy połączeni. Sprawdzimy, czy Nowojorczycy spędzają Sylwestra na Times Square, czy mają postanowienia noworoczne i jak udaje im się łapać słynne żółte taksówki. Relacje z Nowego Jorku w czwartek w porannym i popołudniowym wydaniu zapraszamy do Trójki oraz w audycji Do Południa. Do usłyszenia, Paulina Kozion-Bąk. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Nowego Jorku. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert czyszczenie magazynów. Telewizory taniej, na przykład Sharp za 690, LG 4K za 1590, Samsung Smart TV 4K teraz taniej o 1000 zł. Jedni jeżdżą z winnym miejskim Citanem, inni pojemnym, niezawodnym Sprinterem. Ci, którzy cenią wszechstronność, postawili na Vito. Dziękujemy za zakup vanów Mercedesa wszystkim, którzy w tym roku po raz kolejny nam zaufali i tym, którzy zaufali po raz pierwszy. A niezdecydowanych zapraszamy do naszych salonów. Czeka na nich finalna oferta tego roku na Citana, Sprintera lub Vito. Gotowe do odbioru. Czas, by podjąć najlepszą decyzję. Szczegóły u dealerów Mercedes-Benz. Przywitajmy nowy rok huczną zabawą. Teraz w Biedronce, kupując minimum 3 dowolne zestawy fajerwerków, otrzymasz 20% rabatu. Maksymalny rabat na jednym paragonie to 150 zł. Oferta ważna do wtorku lub do wyczerpania zapasów. Fajerwerki sprzedajemy osobom, które ukończyły 18 lat. Regulamin i lista produktów objętych promocją dostępne w sklepie i na stronie biedronka.pl. Biedronka. Żegnamy reklamy. A za minutę będzie godzina 9. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Radio Navigator. Arkadiusz Ekiert, witam i zapraszam. Informacje dla kierowców. W okresie noworocznym na drogach panuje wzmożony ruch, dlatego funkcjonariuszy policji będzie na nich nieco więcej niż zwykle. O tym poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Troszeczkę faktycznie zbroimy się na ten czas. Tak będą przygotowane służby, żeby w tych newralgicznych momentach, żeby było policjantów nieco więcej niż zwykle. Tam, gdzie będzie trzeba upłynniać ruch, będziemy go upłynniać, ale bardzo szybko po tym upłynnianiu ruchu przejdziemy do takiej ofensywy przeciwko tym, którzy drastycznie łamią przepisy ruchu drogowego, w szczególności nadmierna prędkość i zachowania się niezgodne z przepisami w okolicach przejść dla pieszych. Policja zwraca również uwagę, że